Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia jest południe, piątek 2 czerwca. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Stołeczny adwokat handlował narkotykami, do winy się nie przyznał. Na to pręży muskuły na Bałtyku. W serwisie Trójki powiemy o corocznych ćwiczeniach marynarki wojennej Baltops. Kanada mierzy się z trudnym problemem w stosunku do Indian. Specjalna komisja bada tam liczne przypadki morderstw kobiet. Warszawski adwokat Wiktor N. wśród zatrzymanych w śledztwie przeciw grupie handlującej środkami odurzającymi. Prokuratura Okręgowa informuje, że prawnik z Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie jest czynny zawodowo. W toku śledztwa ustalono, że łącznie nabył on nie mniej niż 600 gram marihuany oraz 50 sztuk tabletek ekstazy. Kupione narkotyki następnie sprzedawał. Przesłuchany w charakterze podejrzanego adwokat nie przyznał się do zarzucanych mu czynów. Złożył krótkie wyjaśnienia. Tyle informacji od Magdaleny Sowy z Prokuratury Okręgowej w Warszawie. W sumie zatrzymano 7 osób. Na polecenie prokuratury przeszukano pomieszczenia mieszkalne i gospodarcze zatrzymanych. Zabezpieczono pieniądze i środki odurzające. Grozi im do 12 lat więzienia. Prokuratura wystąpiła do sądu rejonowego o aresztowanie 3 podejrzanych na 3 miesiące. W stosunku do 2 prokurator zastosował środki zapobiegawcze. Na to pręży muskuły na Bałtyku trwają coroczne ćwiczenia marynarki wojennej Baltops. Do szczecińskiego portu przypłynęło ponad 40 okrętów wojennych z 14 państw, między innymi z krajów skandynawskich. Żołnierze doskonalą między innymi techniki poszukiwania i zwalczania okrętów podwodnych. Część cumujących w porcie handlowym i przy wałach Chrobrego okrętów udostępnia zwiedzającym swoje pokłady. W Szczecinie statki pozostaną do jutra, a same ćwiczenia Baltops będą trwać do 18 czerwca. Zakończą się w niemieckiej Kolonii. Organizatorem manewrów jest Dowództwo Morskich Sił Uderzeniowych i Wsparcia NATO. Polska jest państwem gospodarzem. Po decyzji Stanów Zjednoczonych o wycofaniu się z paryskiego porozumienia klimatycznego Unia Europejska nie rezygnuje z ambitnej walki z globalnym ociepleniem. Oświadczenie publikowane przez przedstawicieli unijnych instytucji potwierdzają, że Europa chce nadal wypełniać wyśrubowane normy klimatyczne. Są jednak wątpliwości, czy wspólnota powinna brać na siebie taki ciężar. Beata Płomecka. Unia realizuje własną politykę, wyznacza kolejne limity redukcji emisji gazów cieplarnianych i zwiększa udział energetyki odnawialnej, przeznaczając duże pieniądze na inwestycje w tym sektorze. Wiceszef Komisji Europejskiej Mariusz Szefczowicz podkreślił, że Unia nadal będzie to robić. Nie ma planu B, bo nie ma zapasowej planety. Udowodniliśmy w Europie, że transformacja energetyczna, wykorzystywanie czystych technologii to też możliwości dla biznesu. Według ekspertów rezygnacja z ambitnej polityki klimatycznej byłaby nieopłacalna dla krajów Europy Zachodniej, tej bardziej rozwiniętej części. Ale Europa Środkowo-Wschodnia mówi, że wyśrubowane standardy są ze szkodą dla europejskiego przemysłu. A teraz może być jeszcze gorzej, bo Amerykanie będą mieli przewagę cenową nad europejskim przemysłem, który musi płacić za przekroczenie dozwolonych limitów emisji CO2. Do wczorajszej decyzji Stanów Zjednoczonych odniósł się kilka minut temu minister Krzysztof Szczerski z kancelarii prezydenta Dudy. Jak mówił, każde państwo podpisywało porozumienie paryskie na własną odpowiedzialność. I każde państwo w związku z powyższym na własną odpowiedzialność i te cele realizuje i na własną odpowiedzialność te decyzje o przyłączeniu się lub nie podejmuje. Więc w tym sensie po prostu będzie to polityka suwerenna Stanów Zjednoczonych. Minister Szczerski odniósł się też do naszych starań o niestałe członkostwo w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Jak mówił, Polska chce być rzecznikiem naszego regionu w Radzie. Jego zdaniem decyzja, która około 18 naszego czasu zapadnie w Nowym Jorku, może stworzyć nową płaszczyznę relacji z Francją, Wielką Brytanią, Stanami Zjednoczonymi, ale i Rosją czy Chinami. Kanada mierzy się z trudnym problemem w stosunku do Indian. Specjalna komisja bada tam liczne przypadki morderstw popełnianych na kobietach rdzennych narodów. Ich rodziny kwestionują kompetencje policji i władz. Od wtorku do czwartku w Whitehorse, stolicy terytorium Yukonu, odbyły się pierwsze publiczne wysłuchania i rozmowy. Media opisujące relacje piszą m.in. o przypadku kobiety, której po śmierci matki policja odmówiła śledztwa, a rodzina doświadczyła takiej traumy, że z 6 rodzeństwa żyje tylko 2. Publiczne wysłuchania odbywają się w zgodzie z indyjskimi tradycjami, które uznają opowiadanie o problemie za część procesu uzdrawiania. Indianki stanowią ponad 4% ludności Kanady, ale są ofiarami aż 16% morderstw popełnianych na kobietach. To był serwis Trójki. Na niebie dużo słońca, praktycznie bez deszczu. W Warszawie 18 stopni, podobnie w Szczecinie, w Olsztynie 16, w Białymstoku 15, w Lublinie 17, we Wrocławiu 21, podobnie w Opolu, w Katowicach i Krakowie. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja. Po raz pierwszy zabłysnęli tak naprawdę, wygrywając ubiegłoroczną edycję Festiwalu Młodych Talentów w Szczecinie. Romantic Fellas. Kilkanaście dni temu zagrali koncert w wypełnionym do ostatniego miejsca studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Zapraszam na retransmisję tego wydarzenia w liście osobistej w najbliższą sobotę po 21. Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując laptopa Acer z procesorem Intel Core i5. Za 2749 zł oszczędzasz 150 zł. MediaMarkt.pl. Uwielbiam wesołe miasteczka. Bartuś, ty wiesz, jak mnie uszczęśliwić. To na co ten żetonik? Wirujące filiżanki, pałac strachów, diabelski młyn? A co by pan polecił? Jaka jest taka największa atrakcja? Największa? To w Plusie. Ogłosili darmowy abonament aż do końca roku. I teraz całe miasteczko wesołe. Bartuś, pędem do Plusa. Brawo wy. Brawo my. Przenieś numer do Plusa. Tylko w Plusie abonament za darmo aż do końca roku i nowy LG K10 z szerokim selfie w supercenie. Szczegóły na plus.pl. Plus. Brawo ty. Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus oraz Agencja Muzyczna Polskiego Radia zapraszają do studia Lutosławskiego na nadzwyczajny koncert w wykonaniu znakomitych muzyków. Wiolonczelistki Karoliny Jaroszewskiej oraz bandeonisty Wiesława Przątki. Koncert poprowadzi Anna Duczmal-Mróz, a usłyszymy utwory Edwarda Elgara, introdukcję i Allegro op. 47, koncert wiolonczelowy Emol op. 85 oraz tanga Astora Piazzoli i Ryszarda Galliano. 4 czerwca, godzina 19, studio koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl oraz w kasie przed koncertem. Tu Tomasz Kamel i opcja promocja w Play, a w niej iPhone SE lekki i kompaktowy z większą pamięcią 32 giga i 4-calowym wyświetlaczem Retina. Teraz iPhone SE za złotówkę, taniej o 458 zł. Szczegóły na play.pl. Play. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Godzina prawdy. Dzień dobry Państwu, Michał Olszański. Witam i na początku chcę Państwu zafundować podróż w czasie. 490 rok przed naszą erą. Małe miasteczko Maraton, a tam dochodzi do starcia niewielu Ateńczyków w konfrontacji z gigantyczną armią Persów. Ale Ateńczycy walczą wspaniale, bronią się, atakują i wygrywają tę bitwę. Filipides, jeden z żołnierzy, biegnie do Aten, by ogłosić zwycięstwo i pada martwy. Tak głosi legenda, ale jednak coś chyba jest, proszę Państwa, w tym, że człowiek, który w pełnym rynsztunku przebiegnie ponad 42 kilometry, naraża się na wielkie niebezpieczeństwo. Dzisiaj gościem Godziny Prawdy jest profesor Jan Chmura. Witam Pana, Panie Profesorze. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Jest Pan fizjologiem, wie Pan wszystko o swoim organizmie, robi Pan badania. Co zatem sprawiło, że kilka lat temu postanowił Pan biegać maratony, których ma Pan już na koncie 15? Czy Pan nie ryzykuje, Panie Profesorze? Owszem, tak, ale wracając do meritum sprawy, chcę powiedzieć, że oczywiście było kilka wątków, kilka powodów, że podjąłem właśnie to wyzwanie. Po pierwsze, no pracuję na uczelni, która jest w rankingach naszego kraju najlepszą uczelnią w Polsce. Ona mi zobowiązuje, żeby coś nowego studentom naszym przekazać. Druga Akademia rzecz, Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Owszem, tak. Druga rzecz, na naszej uczelni jest unikatowy wydział, Wydział Nauk o Sporcie, tam kształcimy trenerów z różnych profesji i ci młodzi studenci oczekują naprawdę nowych rozwiązań, nowych technologii, nowych metod prowadzenia zawodnika, żeby uzyskać w krótkim czasie, bez względu na poziom wiekowy, dobry wynik sportowy. Skończyła się też moja funkcja dziekana na Wydziale Wychowania Fizycznego. Chciałem troszeczkę się zresetować, zregenerować i troszeczkę wejść w inny kierunek działań i znalazłem właśnie takie rozwiązanie, myślę, że złote, ponieważ ruch, który tutaj przyświeca mi praktycznie przez całe moje życie, jest tym wyznacznikiem, który prowadzi mnie do tego, co dzisiaj obserwujemy i to, co ja sam przeżywam i to, co sam jestem w stanie przekazać naszym studentom. Zawsze pan może powiedzieć, że chce pan własnym przykładem pokazać, co człowiek jest w stanie osiągnąć, mając 60 kilka lat. Powiem panu, że ta pasja robi ogromne wrażenie, bo to już jest prawie profesjonalne bieganie, profesorze. Pan nie jest amatorem, skoro pan zaliczył 7 maratonów na 7 kontynentach, zdobywając koronę maratonów świata. Poza tym, jak ja powiem, że pański rekord to są 3 godziny, 22 minuty i ileś tam sekund, to ktoś powie, zaraz, to ile ten człowiek ma lat? Proszę państwa, pan profesor dzisiaj ma 68 lat. Owszem, tak, mam 68 lat, ale muszę powiedzieć, że początki były bardzo różne. Ja sportem interesuję się od wielu lat, można powiedzieć od dziecięcych lat. Biegałem, pływałem, jeździłem na rowerze, grałem w piłkę, w reprezentacji szkoły, ale niestety po prostu ten mój potencjał na owe czasy nie był tak widoczny, jak to jest dzisiaj. Później studia, no i to zainteresowanie sportowe było na tyle głębokie, że ta pasja sportowa jest ciągiem dnia dzisiejszego. I te właśnie starty w tych maratonach, ta korona z jednej strony Polski, korona maratonów ziemi, to jest oczywiście z jednej strony piękny wynik, jeśli chodzi o mój wiek, ale z drugiej strony muszę państwu powiedzieć, że to nic nie ma za darmo na tej ziemi. To pod tym kryje się niebotyczna praca, praca organiczna. Ja muszę państwu powiedzieć, że moje obciążenia treningowe są, może dla niektórych, jak powiem, są zaskakujące te informacje. Otóż w moich mikrocyklach tygodniowych ja biegam w granicach nawet 100 kilometrów. Tygodniowo? Tygodniowo. I ta trasa biegnie nawet przez 3 powiaty. Powiat Świdnica, Jawor i Środa Śląska. To jest rzeczywiście kawał roboty. Ja muszę przebiec w treningu niejednokrotnie 25, 30, a nawet 35 kilometrów. To przecież to boli, panie profesorze. Czy panu to sprawia przyjemność? Ja muszę powiedzieć, owszem, z jednej strony boli, ale z drugiej strony to wszystko nie ma znaczenia w sytuacji, kiedy człowiek wystartuje w wielkich imprezach światowych, zapomina po prostu o bólu, zapomina o obciążeniu, ponieważ przede mną jest ogromna impreza, przede mną są ogromne wrażenia i przede mną są wielkie kryzysy, które muszę systematycznie pokonywać w trakcie tego biegu, bo to nie jest tak, że te 42 kilometry, 195 metrów to się przebiegnie od tak. Nieprawda. Tu musi być organizm do tego naprawdę znakomicie przygotowany. W innym przypadku bierze człowiek na siebie ogromne ryzyko, które kończy się niejednokrotnie śmiercią. Jeśli państwu powiem, że statystycznie w czasie maratonów umiera jeden zawodnik, to o czymś to świadczy. A więc to są rzeczy, które muszą być wkalkulowane w ten właśnie szeroko pojęty program przygotowań, a z drugiej strony trzeba bardzo mocno podkreślić, że to jest ogromne też obciążenie dla samego organizmu. Jest ogromne przeciążenie z całego systemu kostno-stawowego, całego systemu sercowo-naczyniowego, nerwowego, energetycznego. To jest prawie 10-krotnie większe obciążenie energetyczne niż w warunkach spoczynkowych. To po co, panie profesorze, stawiać organizmowi tak wysoko poprzeczkę? Wydaje się, że my ludzie generalnie raczej jesteśmy stworzeni do chodzenia niż do biegania, zwłaszcza na tak długich dystansach. Pan jest fizjologiem, więc pan zdaje sobie sprawę z kosztów. Tymczasem robi pan to już w tej chwili namiętnie. 15 maratonów zaliczonych, kolejne w planie. Czy pan walczy sam ze sobą, czy z rywalami na trasie? I z jednej strony sam ze sobą, bo to jest permanentna walka z kryzysami. Walczę również z rywalami, ale ta walka to jest niebywale szlachetna walka. Ona niewiarygodny sposób mobilizuje. W nieprawdopodobny sposób wyzwala jeszcze resztki energii, które są w organizmie. W normalnych warunkach to jest prawie, że niemożliwe. Robię to między innymi dlatego, żeby zdobyć dodatkowe obserwacje, bo cały czas, w każdym starcie wykonuję badania na sobie. To są badania kardiologiczne, badania metaboliczne. Bardzo często po maratonie udaję się do najbliższej kliniki kardiologicznej, żeby sprawdzić, jaki jest stan mojego mięśnia sercowego, jaki jest poziom wyczerpania organizmu, żeby zastosować jak najszybciej właściwą odnowę biologiczną, żeby w miarę możliwości szybko doprowadzić organizm do stanu wyjściowego. Czyli nie jest pan tylko maratończykiem, ale można by powiedzieć, że jest pan szalonym naukowcem, który cały czas na własnym organizmie przeprowadza bardzo istotne badania. Nie ulega wątpliwości i muszę powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz. Mianowicie nasi studenci na kierunku sport właśnie oczekują od nas, wykładowców, od profesury, nowych rozwiązań, nowych technologii, nowych wyników badań. I ja jestem kapitalnym przykładem dla tych studentów, ponieważ łączę zarówno teorię z praktyką. To przełożenie tej teorii na praktykę uwiarygadnia wykładowcę, ponieważ oni sami dotykają i sami przeżywają i sami wiedzą, jak to rzeczywiście wygląda od podszewki, jak to wygląda od kuchni. I ile jest szczegółów, które są niezapisane w żadnej książce. A oni właśnie na to czekają. I dlatego też te badania, te eksperymenty, które przeprowadzam na sobie, to w wielu przypadkach są to wyniki unikatowe, nie tylko na skalę naszego kraju, ale unikatowe w ujęciu światowym. Przecież ja mam już swoje określone lata i muszę powiedzieć, że niektóre wskaźniki fizjologiczne, biochemiczne łamią pewne standardy, które są zapisane w kanonach fizjologicznych, są kanonami i właściwie są to informacje niepodważalne. Jednak wyniki, które ja rejestruję na sobie, pokazują, że jest nieco inaczej. Więc musimy się po prostu nad tym pochylić, opracować to, spokojnie opracować i przekazać dla osób zainteresowanych te wyniki, które mam nadzieję wprowadzą dużo zmian w jakości treningu, zwłaszcza w tym wieku. A tych zainteresowanych przybywa. Ta moda na bieganie maratonów to jest coś niezwykłego. W tej chwili zdobyć pakiety na niektóre z tych głównych maratonów, Poznań, Warszawa, Kraków, to jest duża sztuka. Ludzi staje na starcie tysiące i każdy z nich chce pokonywać własne bariery. Spójrzymy zatem na pana przygodę z maratonem, także od tej strony. Jak pan ocenia to, co się dzieje w tej chwili wokół biegania i czy ludzie w mądry sposób to robią? Bo pan jest doskonałym przykładem tego, że mając 68 lat, można rzeczywiście biegać maraton poniżej 4 godzin. Pański rekord, jak już mówiliśmy, to jest 3 godziny, 22 minuty. I 57 sekund. Doskonale pan pamięta, oczywiście. A proszę nam powiedzieć jeszcze, panie profesorze, kiedy tak naprawdę w panu dojrzała ta idea, że chce pan biegać maratony i że to się stanie czymś dla pana tak niezwykle istotnym? Bo pierwszy maraton pan pobiegł we Wrocławiu w 2012 roku, czyli mamy właśnie 5-lecie. Tak, szukałem nowatorskich informacji dla moich studentów. Dla mnie studenci są absolutnie kierunkiem mojego działania zawodowego. Czyli tu był pies pogrzebany. Tak jako jest. Naukowiec chciał pan coś pokazać swoim studentom. Coś nowego. Z jednej strony można byłoby powiedzieć, no, o jakich nowościach można mówić u człowieka, który jest praktycznie emerytem. Ale muszę państwu powiedzieć, nie do końca to jest prawda i to nie do końca tak jest. Dlaczego? Ano dlatego, że przecież to, co pan redaktor przed momentem wspomniał, jest coraz większe zainteresowanie, coraz większa popularność, jeśli chodzi o biegi długodystansowe. I tutaj na rynku polskim jest coraz większe zapotrzebowanie. A jeśli tak, to ci młodzi ludzie, ci młodzi trenerzy muszą być przygotowani do zupełnie innego podejścia metodologicznego. Muszą inaczej poprowadzić człowieka, który ma 60 parę lat, inaczej poprowadzić emeryta, niż na przykład zawodnika, który ma 20 czy 21 lat. To są zupełnie dwie nieporównywalne rzeczy. i nie da się po prostu stosować tych samych metod, tych samych środków treningowych. I dlatego też chciałem tym moim studentom pokazać, że jednak te wyniki, które ja rejestruję na swoim organizmie, i te metody, które ja stosuję, bo ja przecież oprócz tego, że jestem fizjologiem, ja się zajmuję również przygotowaniem motorycznym, jak to po prostu przekłada się na wynik sportowy. A ten wynik sportowy się przekłada, tak jak się przekłada, niezręcznie mi po prostu o tym mówić, no niemniej jednak prawda jest taka, że to właśnie studenci mnie mobilizują do takiego podejścia. Ale czy kiedy pan się decydował na ten pierwszy wrocławski maraton, to myślał pan sobie, raz pobiegnę, sprawdzę i dam sobie spokój? Czy już wtedy pan myślał, że to się rozpoczyna pana przygoda życia? Nie, wręcz przeciwnie, powiem tak, że po przebiegnięciu najpierw półmaratonu ślężyńskiego, to było pół roku wcześniej, powiedziałem sobie, wszystko, tylko nie bieganie. Bo byłem, przepraszam za trywialne określenie, tak zajechany. I w związku z powyższym pytanie było, co dalej, ale ta atmosfera mnie tak nieprawdopodobnie urzekła tego biegu półmaratońskiego, że zdecydowałem się jednak spróbować moich sił właśnie w tym maratonie wrocławskim. I w maratonie wrocławskim, muszę powiedzieć, też nie było lekko. I wracając do pytania pana redaktora, powiem tak. Oczywiście też na trasie było wiele kryzysów, ale wtedy właśnie w czasie tego maratonu dowiedziałem się o tak zwanej koronie maratonów Polski. I od tego się właściwie wszystko zaczęło. I te kolejne starty w kierunku zdobycia korony maratonu Polski, a więc poza Wrocławiem, start w Dębnie, w Krakowie, w Warszawie, w Poznaniu, to było właśnie to, żeby zamknąć tą koronę. Ale jak okazało się, jak szczęśliwie po prostu zamknąłem w bardzo krótkim czasie, bo w granicach niespełna ponad jeden rok, jak się okazało, że jest jeszcze inna korona do zdobycia, korona maratonu ziemi. No więc wszystko robiłem właśnie, żeby zdobyć tą koronę ziemi. Apetyt rośnie w miarę jedzenia. To jest doskonale pasujące powiedzenie do tego, co się stało z panem w wypadku tych maratonów. Właśnie, spójrzmy na to tak. Miał pan przygotowanie niewątpliwie, jeśli chodzi o sport. Zawsze był pan bardzo aktywny. O czym świadczy fakt, że pierwszy maraton pan biegnie i schodzi pan poniżej 4 godzin. To już jest wynik. Biorąc pod uwagę, że ma pan wtedy 62 lata. Później zaczyna pan z każdym maratonem poprawiać swój wynik. W Krakowie już było bodajże 3,40, coś takiego, prawda? Tak. Ten krakowski maraton zresztą w jakiś sposób był istotny dla pana. Krakowski jak krakowski, ale bardzo istotnym maratonem dla mnie był maraton w Warszawie, gdzie był to kolejny mój rekord. Dokładnie 3 godziny, jeśli dobrze pamiętam, 3 godziny 38 minut i 11 sekund. Wtedy był to dla mnie niebywale ważny maraton. Dlaczego? Dlatego, że walczyłem o minimum do maratonu w Nowym Jorku. I niestety troszeczkę mi zabrakło tego czasu i niestety tego minimum nie wywalczyłem. Natomiast fakt jest faktem, że ten czas na owe czasy był dla mnie wskaźnikiem, że dalej są rezerwy i to bardzo duże rezerwy. I powiem jedną rzecz bardzo ważną. Może to będzie bardzo niekonwencjonalne, zwłaszcza dla starych młodzieńców. Powiem tak, że na każdym poziomie wiekowym, na każdym poziomie wiekowym możemy wziąć się do pracy. Możemy wziąć w ręce swoje zdrowie, stan zdrowia, rozwój tego poziomu zdrowotnego, ale także możemy wziąć w ręce właśnie szeroko pojęte trening, obciążenia treningowe, czy krótko mówiąc, na każdym poziomie wiekowym możemy po prostu zacząć biegać, zacząć trenować. Ja jestem dobitnym tego przykładem. To prawda, ale trzeba to zrobić mądrze, bo można sobie zrobić krzywdę, o czym mówiliśmy. Panie profesorze, zagrajmy pierwszą piosenkę, bo zaraz nas pan zabierze w świat, bo już mamy zaliczone maratony w Polsce, teraz czas na podbój świata, bo ta korona maratonów ziemi rozpaliła pańską wyobraźnię. Gramy Maryla Rodowicz. Którą tak piosenkę? Ale to już było. I nie wróci więcej. Tak jest. Grajmy. regale kolekcja płyt i wywiadów pełne gazet. Za oknami kolejny świt i w sypialni dzieci oddech. One lecą drogą do gwiazd przez niebieski ocean nieba, ale przecież za jakiś czas będą mogły same zaśpiewać. Ale to już było i nie wróci więcej. I choć tyle się zdarzyło, to do przodu wciąż wyrywa głupie serce. Ale to już było, znikło gdzieś za nami. Papierem przybyło, to naprawdę wciąż jesteśmy tacy sami. Ale to już było i nie wróci więcej. I choć tyle się zdarzyło, to do przodu wciąż wyrywa głupie serce. Ale to już było. Profesor Jan Chmura, dziś gościem Godziny Prawdy, opowiada Państwu o swojej wielkiej pasji, jaką stało się zdobywanie poszczególnych etapów, jeśli chodzi o bieganie maratonów. Najpierw była korona maratonów polskich, 5 klasycznych maratonów, a teraz już idziemy w świat. Pan profesor, proszę Państwa, jest fizjologiem, jest wykładowcą na Wrocławskiej Akademii Wychowania Fizycznego, ma dziś 68 lat i z dumą mówi o swoich osiągnięciach, bo znowu spójrzmy, zaczął Pan od maratonu w Hanowerze na jesieni 2014 roku, by na jesieni 2016 roku pobiec w Sydney i tym samym zamknąć 7 kontynentów. Tutaj nawet mamy piękny, ja Państwu tylko mogę zadźwięczyć, bo są piękne medale, to ten jest właśnie Seven Continents Finisher. Dostał Pan wtedy za zrobienie tego 7. maratonu. Tak, w Sydney. Tak jest. Po drodze były sytuacje, które mrożą krew w żyłach i o tym nam teraz Pan opowie. Tak, oczywiście. Każdy maraton, proszę Państwa, ma swój niepowtarzalny scenariusz, ale każdy maraton ma swoją dramaturgię. Kiedy zdobywałem kontynent europejski, był to start w Hanowerze. Wspominam ten start w szczególny sposób, ponieważ tam pobiłem swój rekord. Już wspominaliśmy o tym czasie. 3:22:57. Znakomity czas. Bardzo jestem z tego zadowolony, ale chcę Państwu też powiedzieć, że to nie jest jeszcze moje ostatnie zdanie. Dlaczego? Dlatego, że prowadząc badania w ekstremalnych, trudnych warunkach, mogę Państwu powiedzieć, że potencjał u mnie jeszcze jest bardzo duży. I nie tylko u mnie. No ale niech Pan nie mówi, Panie Profesorze, że Pan zejdzie poniżej 3 godziny. To jest niemożliwe. Wielu naszych młodych kolegów oczywiście nie osiąga takich wyników, ale chcę Państwu powiedzieć, że my jeszcze nie potrafimy jako naukowcy, jako trenerzy wydobyć te rezerwy, które jeszcze po prostu w naszym organizmie istnieją. Powiem o rzeczy bardzo prostej, chociażby o pojęciu przełamywania bariery zmęczenia na poziomie kory mózgowej. Tam są niesłychane możliwości. Chodzi o to, żeby wypracować takie technologie treningowe, które pozwalają przełamywać tą barierę zmęczenia na poziomie mózgu i przesuwać obciążenia w kierunku coraz wyższych właśnie tych obciążeń, a więc coraz wyższych intensywności, coraz dłuższych dystansów, coraz większej objętości. Czy pan ma na myśli tak zwaną odporność na ból? Bo przecież to mózg daje nam komunikat, że coś już nas tak boli, że nie mogę biec dalej. W czasie biegu, każdego biegu maratońskiego, każdy maratończyk to powie, w końcowej fazie rozpiera go po prostu ból, ból piekących mięśni. Ale właśnie chodzi o jedną rzecz. Chodzi o rzecz taką, żeby ten ból piekących mięśni mózg mógł zaakceptować i żeby generował większy zakres tego bólu. I w związku z powyższym... Przesuwanie granicy. Przesuwanie granicy tego bólu. Czy pana zdaniem człowiek jest w stanie przebiec maraton poniżej 2 godzin? Ponad wszelką wątpliwość, i to lada moment będziemy świadkami tego stanu rzeczy, proszę sobie wyobrazić sytuację taką, ten zawodnik, który pokona właśnie ten maraton poniżej 2 godzin, to praktycznie biegnie z prędkością 20 km na godzinę. Proszę wsiąść na rower i jechać tą prędkością przez 2 godziny. 20 km na godzinę. Proszę Państwa, mogę Państwa zapewnić, jest to mało prawdopodobne, żeby ktokolwiek z nas to wytrzymał. Poza tymi profesjonalnymi kolarzami. Tak jest. Panie profesorze, wracajmy do pańskiej historii, tak, bo boję się, że czasu mi zabraknie, a chcę od pana usłyszeć kilka niezwykłych opowieści. Po Hanowerze był Nowy Jork. Tutaj niezwykłą radość sprawiło panu to, że wygrał pan z 44 tysiącami zawodników. Tak, no to był taki historyczny dla mnie start, ponieważ chciałem właśnie zdobyć kolejny kontynent, tym razem Ameryka Północna, Nowy Jork. Moim marzeniem było, żeby rzeczywiście znaleźć się w Nowym Jorku, wystartować w Nowym Jorku i rzeczywiście tak to się stało. Proszę Państwa, w swojej kategorii tam zająłem 11 miejsce na świecie. Na świecie, bo to są największe właśnie maratony na świecie. Wtedy byłem 11 na świecie. No tak, Nowy Jork to jest creme de la creme tak maratonu. Jest, tak jest. Ale to, co panu... Przegrałem tam zaledwie 2 sekundy, jeśli chodzi o to, żeby się znaleźć w pierwszej dziesiątce. Ale na ogół pan się w ogóle w swojej kategorii wiekowej w tych maratonach sytuował na podium. Bo z tych 7 maratonów bodajże 5-krotnie stawał pan na podium. Oczywiście tak to rzeczywiście wyglądało, więc w takim razie szybko po kolei. Poza tym Nowym Jorkiem, gdzie pokonałem rzeczywiście ogromną ilość zawodników, powiem państwu, przybiegłem na metę na drewnianych nogach. Nie czułem nóg, nie czułem działania receptorów. Byłem skrajnie zmęczony. Dziękuję Bogu, że udało się to szczęśliwie po prostu zakończyć, że z takim to właśnie wynikiem to kończyłem. Pamiętam 3:39:39, taki był mój czas. Co prawda był trochę gorszy od tego mojego od tego rekordu, ale tam były nadzwyczajne warunki. Mianowicie myśmy po prostu startowali w bardzo niskiej temperaturze. Pogoda była bardzo wieczna. Dam taki przykład, jak biegłem przez most Verzano, to od strony Atlantyku tak nieprawdopodobnie wiało. Ta prędkość osiągała gdzieś w granicach 70-80 km na godzinę, że ja biegnąc zewnętrzną stroną tego mostu, to w czasie lotu przesuwało mnie po prostu do środka, do grupy, żeby nie było jakiegoś nieszczęścia. Szybko wbiegłem do środka grupy, żeby po prostu, żeby się nie potknąć i komuś po prostu jakiegoś nieszczęścia nie spowodować. Dlatego też te warunki spowodowały to, że nie można było wykazać swoich możliwości do końca. Ja dopiero byłem rozgrzany gdzieś na poziomie gdzieś około 10 kilometra. Tak straszliwie byłem przemarznięty do kości. Przez parę tygodni jeszcze czułem zmarznięte kości w swoim ciele. Ale tu już jest przeszłość. Później było Jeruzalem. Tak, świetny maraton. No to z kolei maraton. Piękny maraton ze względu na to, gdzie się biegnie. Dla mnie jako wierzącego i praktykującego to był maraton szczególny. To był dla mnie wręcz mistyczny maraton. Dlaczego? No bo sama Ziemia Święta niosła. Bo jeśli po prostu człowiek sobie wyobrazi, że człowiek biegnie po ścieżkach, po których Chrystus chodził ponad 2000 lat temu, kiedy się biegnie obok grobu Dawida, wieży Dawida, obok wieczernika, obok Góry Oliwnej. no to dla każdego jest to taki dreszczyk emocji i nie tylko dreszczyk emocji. Tak jak powiedziałem, sama ziemia, ta święta człowieka niesie. Kończąc ten maraton, proszę mi wierzyć, nie wiem jak to się stało, bo mógłbym ten wynik mieć znacznie lepszy, ale ja przybiegłem i na mecie tak szybko się zregenerowałem, że w krótkim czasie mogłem podjąć następny wysiłek maratoński. To wspomnienie Ziemi Świętej jest nieprawdopodobne. Te wzgórza jerozolimskie, bieg po tych wzgórzach jerozolimskich jest niesamowity. Ten podbieg pod Uniwersytet Hebrajski, kilkokilometrowy, ten podbieg pamiętam do dnia dzisiejszego. Później było Rio de Janeiro. Tak. No to Brazylia, wiadomo, cudna sytuacja, ale później było... Ale tam przeżyłem coś nadzwyczajnego. Co mianowicie? Mianowicie 3 kilometry przed metą, na wysokości tej plaży Copacabana, miałem delikatny kryzys, ale ten delikatny kryzys, to ja tak bardzo delikatnie też określiłem, bo w pewnym momencie, nie wiem jak to się w ogóle stało, mój organizm odmówił mi posłuszeństwa. Zatrzymałem się. Ale nie z powodu skrajnego zmęczenia, tylko sam nie wiedziałem, co się z moim organizmem dzieje. Nawet do dnia dzisiejszego nie jestem w stanie to wyjaśnić. Czy to się w waszym języku określa mianem odcięło mi prąd? Nie, to jeszcze nie na tym to poziomie. Nie, nie, to nie to. To spotkanie właśnie z tą ścianą. To akurat nie. I proszę sobie wyobrazić, stanąłem i zacząłem po prostu iść. Ale marsz w trakcie wysiłku jest bardzo dużym dyskomfortem, bo później trudno wejść w ten rytm biegu. I idę i tak pomału idę i nie wiem, co mam robić. I nie mogę się zmobilizować, żeby po prostu zacząć rzeczywiście biec. I patrzę na figurę z kolei Jezusa na górze Corcovado. Proszę mi wierzyć, to jak dziś pamiętam i słyszę taki wewnętrzny głos. Janie, ty musisz to skończyć. Skończyło się trzecie miejsce. Czyli ten kryzys został przezwyciężony, ale z głowy, bo pan spojrzał na tę tak figurę. Tak jest. Absolutnie rezerwa psychiczna jest tak ogromna. My nie potrafimy tego po prostu bardzo często w sporcie wydobyć, zwłaszcza w wysiłkach długotrwałych. Później był Johannesburg, jesień 2015 roku i tam pan przeżył coś niezwykłego. Coś niezwykłego i tam właściwie mogę powiedzieć, po raz pierwszy otarłem się o śmierć. A dlaczego? Ano dlatego, że wystartowaliśmy o 6 rano, temperatura gdzieś granicza 20 kilku stopni i nagle wzrosła do 35 stopni. W takim nieprawdopodobnym żarze biegliśmy, a więc żar z góry, lał się gorąc z góry, ale ten gorąc spowodował również rozgrzanie asfaltu do 60 stopni. I proszę sobie wyobrazić, w tym kotle temperatury człowiek musiał biec. Nie pomagało żadne nawadnianie, żadne kładzenie lodu na głowie, oblewanie się zimną wodą, prysznicem, bo też po prostu wiedząc, mieszkańcy tego miasta wiedzą, że to jest bardzo wysoka temperatura, to lali nas wężem, nic nie pomagało. Pomimo, że człowiek po prostu bardzo dużo pił, nic nie pomagało. Nastąpiło tak głębokie odwodnienie, że rzeczywiście na 7 kilometrów przed metą miałem tak ogromne, po raz pierwszy kurcze mięśniowe, które spowodowały, że musiałem się zatrzymać. Wrażenie wbijających się po prostu igiełek w mięśnie łydki. I te wbijające igiełki były coraz mocniejsze, aż w pewnym momencie złapał kurcz mięśniowy i trzeba było po prostu rozluźnić ten kurcz mięśniowy. Po rozluźnieniu próbowałem zrobić pierwszy krok, następny krok, zacząć lekko biec i normalnie biec. Niestety nie dało się, żeby wrócić do normalnego rytmu biegowego i musiałem po prostu systematycznie tak powtarzać każdorazowo tą samą fazę po kilkuset metrach. Kurczę, znowu rozluźnienie, znowu pierwszy, drugi, trzeci krok i tak to się po prostu ciągło prawie, że aż do mety. To spowodowało, że oczywiście czas miałem bardzo słaby, bo ponad 4 godziny, dokładnie 4 godziny 21, ale to nie o to chodzi o to czas. Najważniejsze, że po prostu ukończyłem ten bieg. Proszę sobie wyobrazić, że na półmetku miałem już dosyć. Dlaczego? Bo oprócz tej bardzo wysokiej temperatury, bardzo głębokiego odwodnienia, jeszcze doszedł inny czynnik, z czego nie zdawałem sobie sprawy. Przewyższenie, prawie 350 metrów. Johannesburg leży na wyżynie, ale mimo wszystko, trasa była bardzo mocno pofałdowana i to przewyższenie spowodowało, że taki był parokilometrowy podbieg, 7-8 kilometrowy podbieg. Proszę sobie wyobrazić, jestem w środku, patrzę z tyłu, wszyscy prawie idą za mną i przede mną prawie wszyscy idą. W tej grupie wiekowej, w tej grupie, w której ja się po prostu znajdowałem. Tak strasznie było ciężko, pełne wyczerpanie energii. No to panie profesorze, przepraszam, gdybym był lekarzem, to należy się panu tutaj niezła awantura, bo pan ryzykuje, pan jest fizjologiem, pan zna możliwości swojego organizmu. Dlaczego pan w takiej sytuacji nie uruchomia czerwonego światełka, które mówi: Janku, zejdź z trasy, życie twoje jest zagrożone. Tymczasem pan ryzykuje na maksa. Są pewne bariery na poziomie mózgu, które po prostu hamują organizm przed czekającym niebezpieczeństwem. No ale mógł pan zejść z trasy po ludzku? Mogłem zejść, ale co to oznacza zejście? Niezaliczenie właśnie tego maratonu i niezaliczenie właśnie tego maratonu do tego projektu naukowego pod tytułem Korona Maratonów Ziemi. I stąd też za wszelką cenę musiałem po prostu ten maraton ukończyć. Powiem państwu tak, jako jedyny maratonie po jego zakończeniu ze szczęścia po prostu płakałem. Panie profesorze, zagrajmy drugą piosenkę, bo już za chwilę emocje sięgną szczytu, bo będziemy na Antarktydzie. Dobrze. Ale gramy kultową piosenkę pokolenia, czyli Autobiografię Perfektu. Lubi pan ten utwór? Oczywiście tak, bardzo lubię. Lat, gdy usłyszał o nim świat, w mej piwnicy był nasz klub. Kumpel radio zniósł, usłyszałem Blue Suede Shoes i nie mogłem w nocy spać. Wiatr odnowy wiał, darowano reszty kar, znów się można było śmiać. Kawiarniany gwar, jak tornado jazz się wdarł i ja też chciałem grać. Ojciec Bóg, gdzie Martenowski stawiał piec, mnie paznokieć z palca zszedł. Z grychu został wiór, grałem milion różnych bzdur i poznałem, co to seks. Pocztówkowy szał, każdy z nas ich 500 miał zamiast nowej pary jeans. A w sobotnią noc był Luksemburg, chata, szkło, jakże się chciało żyć. Za kilka lat mieć u stóp cały świat, wszystkiego prób. Alba i łyk i dyskusje po świt, niecierpliwy w nas ciskał się duch. Ktoś dostał noc, to popłakał się ktoś, coś działo się. Twarz, każdy by się zabić dał. Pewną letnią noc gdzieś na dach wyniosłem koc i dostałem to, co chciał. Powiedziała mi, że kłopoty mogą być, ja jej, że egzamin mam. O wkręciła raz, nie zapukał nikt na czas, znów jak pies. Byłem sam. Z różnych ról, czy mu gasisz mój ból, nauczyło mnie życie jak nikt. Wyrku na znak, przeklapałem swój czas, najlepszy czas. Kochają mnie. Kozel ufam, mówi, na taśmie mam, bo jak w gardłach im rodzi się śpiew. Otwieram drzwi i nie mówię już nic. Deszczę. Profesor Jan Chmura, fizjolog, wykładowca Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, mieszkaniec przepięknego Strzegomia. Dziś w Godziny Prawdy opowiada Państwu o swojej pasji, którą realizuje trochę jako naukowiec, ale też w pewnym momencie trzeba przyznać, że tak to mocno Pana wciągnęło, żeby kompletować te maratony, które stanowią tę koronę. I w tej chwili mamy... Niejako dochodzimy do końca korony maratonów świata, kontynentów, prawda? Była Europa, Ameryka Południowa, Ameryka Północna, Afryka, musi być Antarktyda. Nie ulega wątpliwości. Natomiast jeszcze tylko jedno zdanie dorzucę do poprzedniej mojej wypowiedzi, jeśli chodzi o Johannesburg. To otarcie się o śmierć było związane głównie z bardzo głębokim przegrzaniem organizmu. I z odwodnieniem. I z odwodnieniem. Temperatura moja dochodziła prawie do 42 stopni. A wracając teraz do, wydaje mi się, jeszcze większego dramatu. To był drugi akt tego programu Korona Maratonu Ziemi. Bardzo surowy kontynent, 1500 kilometrów od miejsca, gdzie wylądowaliśmy, do tego punktu najbliżej bieguna południowego. Piękna miejscowość, gdzie jeszcze lądują samoloty, już dalej samoloty, już nie ma lotnisk pasażerskich poniżej ziemi, tam na samym dole. Więc z tej Ushuaii tam przesiedliśmy się na statek, na właściwie na dwa statki i płynęliśmy właśnie z tej Ushuaii aż na ten właśnie dziewiczy kontynent. Dalej na południe. Dalej na południe, proszę wyobrazić. Dopływamy do tego egzotycznego kontynentu i jakie jest nieprawdopodobne wrażenie, kiedy człowiek pierwszy raz w życiu stawia stopę na tym dziewiczym kontynencie, gdzie nie ma, proszę państwa, żadnej infrastruktury, żadnych domów, żadnych ulic, żadnych miejscowości, żadnych wiosek. Nie ma nic. A więc bardzo surowy, lodowaty kontynent. Chcę powiedzieć, że kiedy wystartowaliśmy... Ilu was biegło? 100 w naszej grupie. Bieg był realizowany w dwóch grupach, w sobotę i w niedzielę. W sobotę była piękna pogoda, natomiast w niedzielę było ogromne załamanie pogody i o tym chciałem powiedzieć. Kiedyśmy wystartowali, padał bardzo mokry śnieg, po pewnym czasie też był przebłysk słońca i dość dobrze się biegło. Muszę powiedzieć, fenomenalnie się biegło. Dlaczego? Bo było kapitalne powietrze, niezwykle czyste powietrze o nieprawdopodobnych metabolicznych możliwościach wytwarzania energii. W takim kryształowym powietrzu jest zupełnie inaczej się oddycha i dynamika zmęczenia jest znacznie, znacznie wolniejsza. Więc się biegło fenomenalnie, ale przyszedł taki moment, koło 30 kilometra, zachmurzenie potężne. A jaka temperatura powietrza była? Wtedy, kiedy myśmy startowali, było około -2, ale wtedy, kiedy nastąpiło to załamanie pogody, to trudno mi w tej chwili odpowiedzieć, jaka to była temperatura. Ale zrobiło się jeszcze chłodniej. Tak, bardzo była taka temperatura, że po prostu płyn, który miałem przy sobie, był lodowaty, znaczy zamarzł. Nie można było tego po prostu nawet pić. Ale wracając do tematu, chcę powiedzieć taką, że to załamanie było tak bardzo duże, że w efekcie zaczął wiać tak potężny wiatr, gdzieś w granicach około 100-120 km na godzinę, zerwała się tak straszna burza śnieżna, że biegł człowiek w miejscu. To, że była ta na początku świetna pogoda, człowiek biegł szybko, spocił się i nagle ogromna wichura. To spowodowało, że ta wilgotna odzież zaczęła zamarzać na człowieku. Ten spocony strój sportowy zamarzał, płyn zamarzał. Jak chciałem po prostu wypić ten płyn, to był po prostu tak straszliwie zimny, że po prostu zatykało mi w ustach, a właściwie był otuch obronny, nie mogłem przełknąć, bo tak było strasznie zimno. Ale to wszystko, proszę Państwa, mało. Ta wichura powodowała coraz głębsze wychładzanie organizmu i ja muszę powiedzieć, po raz drugi otarłem się o śmierć, ponieważ ta wichura doprowadziła do tak głębokiego wychłodzenia, do tak głębokiej hipotermii, że miałem skostniałe palce u rąk, skostniałe palce u nóg. I to jest właściwie taka reakcja umierającego człowieka. No tak, przecież pan nie mógł biec chyba tak wtedy. Jest, tak. No czy pan się poruszał cały czas? Właśnie to spowodowało, że koordynacja była coraz mniejsza, coraz większa, coraz słabsza. W związku z powyższym upadek jeden, drugi i kolejny. I miałem wreszcie około 1,5 kilometra przed metą ostatni upadek. I to ostatni upadek taki, że byłem totalnie byłem zmęczony. I jak upadłem, złapałem kurcze mięśniowe i powiedziałem, Jasiu, to już jest koniec. Wycofuję się. To już jest koniec. I proszę sobie wyobrazić rzecz zdumiewającą. Ja w każdym maratonie modlę się. Modlę się na różańcu. I podczas tego ostatniego upadku rozerwał mi się ten różaniec. Rozsypał się. I wtedy, kiedy resztkami sił podniosłem powiekę do góry, zobaczyłem ten rozsypany różaniec. I ja leżałem sztywny. Mięśnie nie byłem w stanie jakiegokolwiek ruchu, bo był straszliwy ból. I po zobaczeniu tego różańca próbuję wstać i sam nie wierzę sobie, co się dzieje. Wstaję, sztywny staję. Nie wiem, jak to jest możliwe, żeby wstać, będąc sztywnym, wstaję i zaczynam robić pierwszy, drugi, kolejny krok. I jeszcze na dodatek zaczynam biec. I kończę ten maraton biegiem. Ale jak przybiegłem, jak podano mi po prostu kubek ciepłej wody, ciepłej herbaty, nie byłem w stanie po prostu wypić, bo tak się strasznie ręce trzęsły, a oprócz tego nie miałem czucia w rękach. Ale to wszystko mało. Trzeba było dojechać, trzeba było dopłynąć do statku, który był zakotwiczony gdzieś około 2 kilometry od wybrzeża, bo tam nie ma w ogóle portów, tam nie ma wybrzeża, tam jest całkowicie naturalny teren. Ta wichura spowodowała potężny sztorm i myśmy musieli wsiąść właśnie w te pontony i tymi pontonami dojechać, dopłynąć do tego naszego statku. Fale kilkometrowe. Ja jestem sztywny w tym pontonie. Ta zalewająca fala mrożącej wody. No ja po prostu przeszedłem tam rzecz, którą trudno nawet opisać. Nie wiem, jak się stało, jak wszedłem na pokład. W każdym bądź razie po przybyciu przez 1,5 godziny dochodziłem do siebie. Przez 1,5 godziny lałem ciepłą wodę polipiryną. I proszę sobie wyobrazić, na drugi dzień, jakby się nigdy nie stało, mogłem następny maraton wykonać. Coś niesamowitego. Mówię, z czego to wynika? Z krystalicznego wręcz powietrza, niebywałej dynamiki regeneracji organizmu. Panie profesorze, Antarktyka Marathon, Half Marathon, piękny medal z 3 pingwinami. Znowu mogę tylko Państwu w ten sposób go zaprezentować. No dobrze, że pan dobiegł do końca, chociaż tak jak mówię, jest pan ryzykantem. Chociaż jako fizjolog można powiedzieć, że pan wie, czy nadchodzi już ten moment, kiedy należy powiedzieć stop. Ale panie redaktorze, mam kapitalne, unikatowe wyniki badań. Nikt takich wyników dotychczas nie ma. Jest to kapitalny materiał do znakomitych publikacji. I takie będą, rozumiem. Tak. To przed nami. Tak. Proszę Państwa, pan profesor Jan Chmura, maratończyk, zdobywca nie tylko korony polskich maratonów, ale w tej chwili korony maratonów ziemi.